No tio, elment már az Attila, kenyéri? Nem tudom, majd mindjárt megnézem. Én lent vagyok a kertben, azóta fönt sem voltam. Ja, hát akkor. Megkívánod, hogy én fölmenjek. Mert ha elment, akkor hozzon rá nekünk is egy kenyeret. A tüzsák békt is jó leszek. Ahonnan akarja, onnan hozzam. Hozzon már egy frisset. Ja, egy frisset. Na mindjárt fölmenjek. Álljál, mama. Ha lent vagyok, én azóta fönt sem voltam. Ha kiszámoltam, hogy én pár kilométert legyalogolok, anya. Na. Szerintem nem gyalogolok egy pár kilométert. Hát. Hát mindig, hogyha lemegyek a kertbe, meg visszamegyek egy 4-5, az ma ott lesz, nem? Hát igen. Én nekem nem kell sétálnom kint az utcán. Hát körülbelül, nem, körülbelül némelyik utca nincs olyan hosszú, hogy én lemegyek, meg följövök a kertbe. Szerinted van némelyik utca olyan hosszú? Jó elébb, hogy hívják. Kint voltam pisálni, az akkor egy ilyen, hát nem, szerintem lehetett 40 éves körül, komoltan, úgy szalad, út. A móda szerencsétlen. Ja. Hát mindjárt felérek. Mindjárt felér a kertbű még, nem tudja, hogy a kertbe. Elment már, nincs itt a biciklija. Akkor elment már? Nincs itt a biciklija. Hát akkor jó van. Elment már, nincs ottunk. Azt sem tudom, hogy mikor mentál, vagy hogy mentál. Hát én lementem, meg azt mondta, hogy miért. Azt mondta, nincs is itt a biciklije. Aha. Máskülönben meg mi a csoda van, képzeld el, milyen buta aliba. Meg a csirkéim. Mi? Butátka, csirkéim, meg alibáim. Mondom, míg itthon vagyok, kiengedem őket, hogy kicsikét hagyjanak ki, hát kapargáljanak kint, meg hát a libának is olyan hóka, taréja meg minden, vagy a... Na, hát az. Taréja van annak is, nem? Vagy a csőre, vagy mit tudom én, milyen van a libának. Mondom, kapjanak egy kis nap, mintha kint legyenek. Hát nem is nagyon egyik se akar kijönni. Láttam egy ilyen buta libát. Majd úgy nettik, hogy... Liba nem hívja ki őket, csirkék ki se jönnek. Majd aztán visszacsuk, amit én el akarok menni, hogy valami bajuk legyen, de gondoltam, hogy addig hagyd legyenek lent, kint. De az ebbi lehet, hogy nem lesz semmi, amit én akartam. Ez van, mama. Na jó, van most akkor, ha hazajön, akkor küldjem el, hogy vigyen nektek is kenyeret? Vagy hogy legyen? Azt sem tudom, hogy mikor mentál, hogy mikor ér haza, érted, hogy fogalmam sincs. Őnek is volt kulcsa, én nekem is van kulcsom, akkor mondtam, hogy akkor én leviszem a kulcsomat, te meg menj, amit mennyi, ha te kulcsod, az árkodj be. És akkor azért mondom, hogy azt sem tudom, hogy hogy mikor jön, vagy mikor ment el. De azt tudom, mikor, hogy mikor ír haza. Vagy mikor ír haza, azt sem tudom. Hát. Mert azért tudod, hogy ő... Néha elcsatangol. Erre, arra, amarra. Ezt akkor... Eskülönben csak a gyurcsáikat jártam. Megint olyan... Nem azokat viszik, mint emezek viszik azt a szép törzses fákat, érted? Hanem ezek a fáknak az ágait viszik. Na, koronája. Koronája. Mi ebbe a logika, anya? De honnan hordja? Nem tudom, ma már hordja, ez is áru kintről valahonnan, mert mindig itt, ahogy le van nekik arasztva a zárpa vagy buza volt, nem tudom, mi volt nekik, ott mennek mindig be. Szóval ők is a vasúttól valahonnan hordják, hogy nem a vastagabb részit hordják, én nem tudom. Mit akarnak, az a giligalcsos ágak, vagy nem giligalcsos, hanem az a vékony kis vacak ágakká. Látod, minálok meg nincs, aki neki fogjon azt megcsinálni, hogy el lenne tüzel. Nekünk itt van a helybe, anyám. Érdekes dolog, nem? Okoskodók. Ha már ennyire rá vannak... Más csinálja, akkor ők is. Hát, ennyire rá vannak szorúva, mi? Hát, azt csinálják. Most jöttek. Olyan 4 óra után olyan fél körül indulnak, és akkor most meg jönnek. Vagy 4:45 volt, nem is tudom, úgy 4:45 körül, na. Most jöttek be. Most hoztak egy koricává. Gyurcsa is ott ül nagyba, ott vigyeszkedik, kérem. Hát, hagyj. Zűr dolga, mi? Így van. Leteszem akkor. Beszéltetek már az öcsémmel? Igen. És? Mit mondtam? Fűhívta apádat, hogy olajat menjen már venni. Na. Akkor minap olajat venni? Minap olajat venni. Hát most az aki lehet majd ha fő, ha haza talál jönni, nem tudom mikor talál haza jönni, akkor majd főhívlak, csak legyen nálad a telefon, hogy akkor menjen, vagy ne menjen, vagy ne is menjen, akkor most meg kenyéri, majd vezapál, vagy hogy? Nem tudom, hogy legyen. Na mindegy, majd akkor... Hallod, hogyha haza jön az Attila, akkor hogy menjen még el kenyéri? Köszönj! Ókvárnál valahonnan kell egy kenyeret hozni. Nem. Nem. Hát a zsáki pékhez ment most kenyéré. Hallod, anya? Hallom, tudom. Az itt van kint valahol, nem tudom már. Valahol ott a, tudod, a nyomda, meg az körül valahol van a zsáki pékben. De hát akkor majd elküldöm ára, hogyha hazaérsz, jó? Hát ha van kedve, akkor szaladjon erről, hogy hozzam egy kenyeret. Kicsi kenyeret, nem? Hát a szívű kenyeret. Jó, majd mondom. Azt nem mondom, hogy kutya kenyeret hozom, mert úgy szökött. Nincs már kutya kenyeretek se? De van valamennyi. Jó, van, akkor majd viszek én ebből, ha zsákiból kapod. De nem biztos, hogy kap a zsákinás anya. Azért mondom, hogy lehet, hogy elmegy csatangol valahol, hogy kenyeret szerezzen. Nem tudom. Mert tegnap már ezt a bigyót adtam nekik, azt, tudod, azt a száraz kaját. Ja, na jó, van, akkor megyek azt. Aprítom tovább, megyek vissza le. Ja. De szédesanyám akkor. Ja.